Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 listopada, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W południe w Strasburgu głosowanie zmian w traktatach unijnych. Większość polskich europosłów będzie przeciwko projektowi. W Pradze spotkanie przywódców Grupy Wyszehradzkiej. Tematy to wojna na Ukrainie oraz konflikt na Bliskim Wschodzie. Powołanie trzech komisji śledczych zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Zdecydowana większość polskich europosłów zagłosuje przeciwko projektowi zmian w unijnych traktatach. Taką postawę zadeklarowali podczas debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu deputowani PiS oraz Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Głosowanie odbędzie się w południe. Główne zmiany likwidują zasadę jednomyślności w kilkudziesięciu obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo czy podatki. Wieczorem rząd przyjął uchwałę, w której wyraził stanowczy sprzeciw wobec projektu zmian traktatów, mówi minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Projekt uchwały, który wyrażał zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanych zmian, podkreślając ich charakter właśnie z jednej strony zagrażający suwerenności kraju, z drugiej strony niekonstytucyjność. Poparcie projektu zmian w unijnych traktatach przez europosłów nie będzie oznaczać formalnej zmiany traktatów, ale byłby to kolejny krok w całej długiej procedurze. Wojna na Ukrainie, konflikt na Bliskim Wschodzie i rozszerzenie Unii Europejskiej to tylko niektóre tematy, jakie zostaną poruszane podczas środowego spotkania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Dla Polski szczególnie istotne jest rozszerzenie wspólnoty, mówi Mieszko Pawlak, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Prezydenci będą mieli okazję, żeby poruszyć te najbardziej jakby palące problemy, które trapią cały świat. Mówimy tutaj i o sytuacji na Ukrainie, i o konflikcie na Bliskim Wschodzie, jak również wśród tematów pojawi się kwestia rozszerzenia Unii Europejskiej. W tym kontekście warto zaznaczyć, że jest to jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku, ale do której już się wszyscy przygotowujemy. Poza prezydentem Andrzejem Dudą w spotkaniu wezmą udział prezydent Czech Petr Pavel, Słowacji Zuzanna Czaputowa oraz prezydent Węgier Katalin Nowak. Ukraina zbliża się do Unii Europejskiej, mówił w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel przyjechał do ukraińskiej stolicy na uroczystości 10. rocznicy wydarzeń na Majdanie, znanych jako Rewolucja Godności. Charles Michel podkreślił, że 10 lat temu Ukraińcy wyszli na ulicę, aby bronić swej europejskiej przyszłości, demokracji i europejskich wartości. Jak stwierdził, obecnie postępy Ukrainy na drodze do Unii są wyraźne. Jak dodał, Ukraińcy bronili tych wartości 10 lat temu, ale też obecnie podczas pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Wizyta przewodniczącego Rady Europejskiej to kolejna w ostatnich dniach wizyta nad Dnieprem zachodniego przywódcy. Wczoraj w Kijowie gościł szef Pentagonu Lloyd Austin, który zapewniał Ukraińców o amerykańskim wsparciu. Bronią. Taką pomoc obiecał też dzisiaj niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Wołodymyr Zełenski zaś z okazji rocznicy wybuchu protestów na Majdanie podkreślał, że jeśli Ukraińcy obecnie przegrają walkę z Rosją, czy też zgodzą się na ustępstwa wobec rosyjskich terrorystów, wówczas zagrożona będzie też Europa i cały świat. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że niewłaściwe działania polityków z ostatnich lat wkrótce zostaną rozliczone. Zapowiedział powołanie Komisji Śledczej w sprawie wyborów prezydenckich, które miały odbyć się w 2020 roku drogą pocztową, a nie doszły do skutku. Najprawdopodobniej jestem po wstępnych rozmowach z panem marszałkiem. Niewykluczone, że już w przyszły wtorek powołana zostanie komisja śledcza do tak zwanych wyborów kopertowych. Lider PO zapowiedział też, że do końca roku powstanie komisja do spraw afery wizowej i do spraw Pegasusa. Do zapowiedzi szefa PO odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek. Powiedział, że Donald Tusk gra na pogłębianie podziałów społecznych i sieje negatywne emocje. Policjanci apelują o szczególną wrażliwość na osoby bezdomne. Podkreślają, że zimą jeden telefon zawiadamiający służby może uratować komuś życie. Akcję prewencyjną prowadzą m.in. policjanci z Poznania, a funkcjonariuszom towarzyszą w terenie przedstawiciele poznańskiej Caritas. Jej rzeczniczka Maria Książkiewicz apeluje, by nie przechodzić obojętnie koło osób leżących w parku, na dworcu czy na ulicy. Kiedy widzimy takiego potrzebującego, możemy skierować go do jednej z czterech jadłodajni lub ogrzewalni przy ulicy Krańcowej 10. Jeśli nie jesteśmy pewni, jak zareagować albo się obawiamy, możemy poprosić o pomoc Straż Miejską lub Policję. Adresy jadłodajni znajdują się na naszej stronie internetowej caritaspoznań.pl, gdzie znajdziecie Państwo również informacje dotyczące zbiórki odzieży zimowej organizowanej z okazji 7 Światowego Dnia Ubogich. Prosimy, nie przechodź obojętnie obok najuboższych. Służby można zawiadomić, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju chwyci mróz. Na północnym wschodzie temperatura spadnie do minus 12 stopni. W centrum wyniesie około minus 7, na południu kraju minus 1. Na wybrzeżu od minus 3 do plus 1. Na południu, w centrum i na wybrzeżu będzie też ślisko z powodu opadów marznącego deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The fire I breathe, love is a banquet on which we feed. W Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cygler, a naszym gościem jest pan Piotr Kościelny, pisarz i, drodzy państwo, kiedyś, dawno temu, ale nie tak bardzo dawno, detektyw, prywatny detektyw. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, dobry pani, dobry wieczór państwu. Rzadko się zdarza, że nawet przy wysokiej popularności i takiej umiejętności dobrego zagospodarowania sobie czasu, żeby tworzyć jedna po drugiej poniekąd poczytne powieści kryminalne, pozwolić sobie na to, żeby zrezygnować z wszelkiej innej pracy i tylko temu się poświęcić, a pan jednak zrezygnował. Nie jest pan już detektywem, prywatnym detektywem. Nie, nie wykonuję teraz czynności. Działalność jest oczywiście zawieszona na ten moment. Licencję posiadam, prawo do wykonywania zawodu posiadam, ale nie robię tego. Wolę skupić się na tym, co sprawia mi przyjemność, czyli napisaniu powieści. To też chyba niełatwo pogodzić dwie rzeczy. To znaczy, kiedy powieści zaczynają zyskiwać na popularności, czytelnik jest głodny informacji o pisarzu, jest głodny informacji, jak wygląda, a prywatny detektyw to chyba lepiej, żeby nie był najbardziej rozpoznawalny na ulicy, w kawiarni i tak dalej. Też tak uważam. Nigdy nie chciałem występować w żadnych programach telewizyjnych. Ja wolę pracować skrycie, mieć spokój, wyjść spokojnie na ulicę. W momencie, kiedy jeszcze był pan i prywatnym detektywem, i pisarzem, łączył pan te dwie czynności. Czy zdarzyło się panu, że ktoś się do pana zgłosił, już wiedział, kim pan jest? To pan napisał te książki? Zdarzyło nie, się nic panu? Nic takiego nie miał miejsca. Nie miał nic takiego miejsca. A zdarzyło się panu, że później ktoś zadzwonił i powiedział, panie Piotrze, bardzo dziękuję, że pan pomógł mi w sprawie. Czytam pana książki namiętnie, jest dobrze, ale czy to ja byłem opisany, bądź czy to ja byłam opisana na kartach tej powieści? Nic takiego nie miało miejsca. Co prawda, jeden pan adwokat kiedy się ze mną spotkał, bo pomagałem przy sprawie rozwodowej, wykonywałem czynności i mówi, że jego żona jest moją fanką. Ale to tylko tak żona pana mecenasa. To jest interesujące, to jest ciekawe, ale myślę, że też po prostu pan by nie odpowiedział na to pytanie, bo byśmy zaczęli dochodzić, bo teraz czytelnicy są tacy żądni przeróżnych dochodzenia. Kto tam może się ukrywać za poszczególnymi postaciami? No dobrze, ponieważ jednak zawód prywatnego detektywa z racji oczywistej w świecie fikcji i powieści kryminalnych, thrillerów i tak dalej, no jest frapujący, no bo to jednak kawałek rzeczywistości, bycie naprawdę prywatnym detektywem, to na ile ta rzeczywistość, trudna rzeczywistość tych czynności żmudnych, nieraz pewnie przesiedzianych godzin gdzieś w samochodzie z aparatem w ręku i tak dalej, bądź gdzieś śledząc kogoś, wpłynęła na to, jak pan pisze książki? Tutaj jedyną taką rzeczą związaną z detektywistyką jest to, że mam bardzo wyczulony zmysł obserwacji. No i cierpliwość oczywiście. I potrafię, obserwując ludzi, później w bardzo realistyczny sposób opisać ich na kartach historii. Czyli stworzyć takiego bohatera, który ma ten rys psychologiczny i no to mi się udaje. Pozostałe rzeczy związane z pracą detektywa, która jest żmudna, czasem nudna, no nie mają związku z pisaniem. Czyli trudno znaleźć takie inspiracje w tych czynnościach, które się prowadziło przez x lat w gruncie rzeczy do napisania ciekawej, frapującej, wartkiej powieści kryminalnej? Większość zleceń prywatnych detektywów to są zlecenia spraw rodzinnych, czyli sprawy alimentacyjne, sprawy rozwodowe. To nie jest pomysł to nie na jest to. Powieść. To nie jest to. No dobrze, czyli tak, przyszedł taki moment, że zdecydował pan, że zacznie pisać. To jeszcze zacznijmy od tego momentu przed napisaniem tej pierwszej powieści. Kiedy to było w takim razie? Te początki w ogóle zapisywania tej historii, może opowiadań, co to było? W 2016 roku chciałem stworzyć poradnik dotyczący poprawy bezpieczeństwa dla kobiet. Udało mi się go napisać i mój tato powiedział, że nie napiszesz książki. Nikt u nas nie napisał wcześniej, to dlaczego ty miał być, prawda? Ach, czy wziął pana pod włos? Tak, a że ja jestem taką osobą, która jak się uprze, to coś zrobi. I tak, napisałem ten poradnik, schowałem go do szuflady i zacząłem tworzyć historie stricte takie no, fabularne. Pierwszą powieścią był thriller polityczny. Wydałem go własnym sumptem, żeby zobaczyć, jak to wygląda od kuchni, czyli znalezienie redaktora, praca z redaktorem, później znalezienie kogoś, kto zrobi okładkę, drukarnię, no i dystrybucję. A taką już, można powiedzieć, profesjonalną książką, która wyszła z wydawnictwem tradycyjnym, to był Zwierz w 2019 roku. Trzy lata później, to w takim razie to poznanie, ta wiedza na temat tego, jak to się robi, jakie są wyzwania związane z tą pierwszą powieścią wydaną własnym sumptem, jakie były, jakie refleksje, jaka nauka z tego przyszła i jakie profity w tym sensie tej wiedzy, tych umiejętności i tego przekonania, czego pan oczekuje, co trzeba robić, żeby to dobrze wyszło. Znaczy, jedyne, co przyszło wydając własnym sumptem, to lekkie rozczarowanie, że nie mam dostępu do sieci dystrybucyjnej, tak jak mają wydawnictwa tradycyjne. Nie ma się kontaktów, nie można wystawić książki książki w Empiku na półce. No to takie rozczarowanie, że tej sprzedaży nie było tyle. Teraz ta książka jest dostępna tylko i wyłącznie u mnie, wersja drukowana. No i czytelnicy co jakiś czas się odzywają z prośbą, czy mogą zakupić ją z autografem. Czyli co, w takim wypadku pozostaje strona internetowa i tego rodzaju dystrybucja, ale też żeby sięgnąć do takiej strony, żeby tam zajrzeć, no jakoś też trzeba się zrobić rozpoznawalnym. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, każde takie działania związane z dystrybucją, czy wysyłaniem książek na zamówienie, no, zajmują trochę czasu, który można poświęcić na napisanie, wymyślenie fajnej fabuły. Czyli trzeba wiedzieć, czy ma się ten zmysł z jednej strony taki organizacyjno, no urzędniczy, nazwijmy to, mniej lub bardziej trafnie, a na ile ten taki twórczo-pisarski, gdzie tam chce się te wszystkie swoje umiejętności organizacyjne dać, no albo trzeba jakoś znaleźć kogoś, kto w tym pomoże, w tym takim skromnym duecie, w takim wtedy, ale to pewnie nie jest proste. No myślę, że nie. Dał pan komu do przeczytania swoją pierwszą powieść, tą wydaną własnym sumptem? Czytelnikom. Czyli nikt nie czytał wcześniej tego, oprócz pana. I oczywiście redaktora, który pomagał panu. Tak. Kto nie ryzykuje, ten nie ryzykuje, prawda? Nie mam takiego czytelnika, który zapoznałby się z moimi powieściami przed wysłaniem do pani redaktor. Z partnerką oczywiście czytam jej fragmenty książki, ale tak, żeby usiadła sama, przeczytała, to nie. Dopiero pani redaktor, a właściwie dyrektor wydawniczy wydawnictwa czyta jako pierwszy, później pani redaktor czyta, robi redakcję, no i zaczynamy pracę już takie ściśle redakcyjne. A więc najbardziej tajemniczy pisarz, jakiego spotkaliśmy w Trójce pod Księżycem. Drodzy państwo, do rozmowy wrócimy za chwilę. Kiedy przypłynie perłowa łuna, jak o tym uśpiewa serce, ja cię zawołam na cały głos. Nie, nie opuszczaj mnie, już wiem. Tą łodzią wypłyniemy. It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. She couldn't wait another day for the captain of the heart. Pod Księżycem Piotr Kościelny, pisarz i prywatny detektyw, były prywatny detektyw, ale cały czas z licencją, a więc nigdy nie wiadomo, a nigdy nie mów nigdy, panie Piotrze. Rzeczywiście przyznam się, że pierwszy raz słyszę, że książka po napisaniu przez pisarza czy pisarkę dopiero jest przeczytana w całości przez czytelnika. No, redaktor, redakcja oczywiście tam wspiera, no, ale to też jest taka praca merytoryczna bardzo silna. Ale nie ma takiej osoby, która by tam usiadła wcześniej i powiedziała, no słuchaj, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Jak taki zwykły, bym powiedziała, cywil, który mówi o swoich odczuciach. Fascynujące. Nie ma takiej osoby. Ja też po napisaniu każdej książki siadam, czytam ją po kilku dniach, żeby sprawdzić, czy wszystkie wątki się ze sobą wiążą. I wtedy stwierdzam, mając całokształt tej powieści, że to jest albo dobre, albo bardzo dobre, albo no, takie można powiedzieć, coś, co można jeszcze doszlifować. A ponieważ już ma pan na koncie sporo tych książek, niewątpliwie trochę spotkań z czytelnikami też, trochę pewnie zakładam znajomości w świecie branżowym, czyli innych autorów, a może nie, może trzyma się pan cały czas inkognito, bo czasami też autorzy między sobą wymieniają różne refleksje na temat, no już jak książka nawet jest na rynku, no niekoniecznie wcześniej, przed wydaniem. Słuchaj, uważam, że u ciebie to było fascynujące, nie myślałeś, żeby coś tam i tak dalej, i tak dalej. Taka twórcza, ale twórcza, krytyczna wymiana myśli. Zdarza się to w pana wypadku? Zdarza się. Co prawda nie uczestniczę w targach ani spotkaniach autorskich, ale z kilkoma pisarzami, autorami mam kontakt telefoniczny. Też nie wiedzą, jak wyglądam, ale rozmawiamy sobie, jeden drugiemu chwali książkę, czy mówi, ewentualnie tu mógłbyś coś dodać, coś zmienić. A powie pan, kto to? No, z takich pisarzy, autorów, no to jest Michał Śmielak, Mieczysław Gorzka, Przemek Piotrowski. Za co pan ich ceni? Za pióro. Za to, że wzięli sprawy w swoje ręce, zaczęli pisać, robić to, co lubią i za to, że tworzą historie, które są emocjonujące. Dużo pan czyta? Ma pan czas na czytanie? Mało mam czasu. Też tutaj jest problem u mnie takiej natury, że zaczynam od razu, czytając jakąś powieść, analizować, jak ja bym dany wątek poprowadził, co ja bym tutaj dopisał, co bym zmienił. I to już nie ma tej frajdy z tego czytania. Druga rzecz, no też czytając jakąś książkę, człowiek może sobie pomyśleć, a tu fajny taki wątek można byłoby wykorzystać u mnie. Nie chciałbym gdzieś, nie powiem plagiatować, ale czerpać z twórczości innych kolegów, biorąc jakieś ich pomysły. Dlatego mało czytam, więcej piszę. Dobrze, to przyjrzyjmy się w takim razie tym książkom, które są dostępne, już przez pana stworzone, tym postaciom, temu rodzajowi narracji, opisywania tych sytuacji, które gdzieś powodują być może dreszcz przeszywający, być może niepokój, zagadki, które się kryją, zakon, zwierz, zaginiona, skóra, to kilka tylko tytułów, no i oczywiście najnowsza, do której dobrniemy na samym końcu, no bo najnowsze najlepiej zostawić na, jako tę wisienkę na torcie, czyli Szymek. Decyzja, układ, dom, no nie wiem, czy wszystkie wymieniłam, Łowca jeszcze, tak? I wybór. W sumie jest 15. To przynajmniej jak nie wymieniłam wszystkich, to wymieniłam większość. W jaki sposób pan podchodzi do postaci, które tworzy? Co jest dla pana fundamentalne w ich kreowaniu? Bo one są bardzo różne. Główni bohaterowie. Trzymajmy się tego. Przede wszystkim staram się stworzyć bohatera, którego czytelnik albo polubi, albo znienawidzi. Bo u mnie zawsze jest akcja, dzieje się z kilku perspektyw. Perspektywy śledczego, który jest głównym bohaterem, z perspektywy zabójcy, no i okolicznych współpracowników, policjanta czy rodziny tego złego bohatera. Ci bohaterowie czytelnicy, przynajmniej taką mam od nich zwrotkę, mówią, że policjant wygląda super, jest męski, twardy, taki typowy macho, albo wręcz odwrotnie, tak jak na przykład w przypadku serii z Sikorą, gdzie jest jeden policjantów jest wrażliwy, spokojny i zawsze ci czytelnicy kibicują temu dobremu, a tego złego nienawidzą. Czyli to książka i postać musi budzić w czytelnikach emocje. No i mi się to udaje. Czyli jest taki, powiedzmy, schemat w odbiorze, w odczuwaniu czytelników, który pan zrozumiał, stwierdził, że jest dobry i stara się pan odpowiedzieć na tę potrzebę po prostu. Czy też jako czytelnik ma pan podobne odczuwanie, kiedy pan sięga po kryminał, thriller, też takich rzeczy oczekuje, czy na przykład trochę jest inaczej akurat w pana wypadku jako... Trochę jest inaczej, bo czytelnika. Czytając książki kolegów po fachu, u nich zawsze jest jakaś zagadka, która wychodzi na koniec i ja się tutaj skupiam wtedy na staraniu się odkryć tej zagadki. U mnie zagadka jest na samym początku praktycznie. Od początku wiemy, kto zabija, tylko staram się pokazać czytelnikom, jak doszło do jego schwytania, jak doszło do tej pracy takiej śledczej. No i to jest trochę inny typ kryminału. Nie ma zagadki u mnie. Mechanizmy, zrozumienie zbrodni, zrozumienie tego, co się działo, a ludzie, no to też pewnie pan i z życia wie, działają w sposób no często bardzo nagły, niewykalkulowany wcale, więc też później efekty tych działań są przeróżne. A A kiedy przychodzi do pisania, trzeba przewidzieć każdy ruch. Jak jest wtedy dla pana, albo w której na przykład, dajmy jakiś przykład książki, było to najciekawszym wyzwaniem wykalkulować przy pewnego rodzaju mechanizmie zbrodni każdy jednak z tych momentów, które później dla nas, dla czytelników, odsłaniają się, zaskakują nas na przykład. Pisząc powieść, ja się nie skupiam, ja nie robię żadnych planów tej powieści. Nie rozpisuję sobie wątków, nie rozpisuję sobie bohaterów. Po prostu ta książka ze mnie wypływa i to każda książka praktycznie. I czasami jest tak, że jestem w trakcie książki i ja nie mam pojęcia, jak ona się zakończy. Co się stanie z tym bohaterem, jakie czekają go przygody dalsze. Czasami zmieniam też kolejność, że zaczynam początek, pierwsze jakieś kilka rozdziałów, później przychodzę od razu do zakończenia, bo wpadam na, w mojej ocenie, genialny pomysł, jak zakończyć sprawę i później tylko w środku uzupełniam treść, żeby to miało ręce i nogi. No i to taki jest sposób pracy u mnie. A kiedy pojawia się pomysł? Kiedy najczęściej? No bo już pan siebie zna jako pisarza po tylu powieściach na koncie. Kiedy się, gdzie najlepiej tworzy i kiedy pojawiają się te pomysły? Pomysły pojawiają się z reguły w najmniej oczekiwanych momentach. Mam taką jedną powieść, którą już próbuję od 4 lat skończyć. Już ma ponad 300 stron, ale jak zaczynam pisać, napiszę, nie wiem, kilka tysięcy znaków, nagle do głowy przychodzi nowa książka, nowy tytuł, nowy pomysł. To może to jest ta powieść. Odkładam i zaczynam. To może to jest ta powieść, źródło wszelkich innych. Może tak być, może to jest... Nie można jej kończyć. Nie można kończyć tej powieści. Planowałem w tym roku ją zakończyć, ale nie można. Kolejny genialny pomysł, w cudzysłowie oczywiście genialny, i usiadłem wczoraj do pisania, napisałem kilka stron i no myślę, że to będzie ciekawa historia. Najnowsza pana powieść to Szymek i o tym, o czym ona opowiada, co stało za tym pomysłem na różne postacie, różne historie, różne powieści o życiu. Do tego wrócimy za moment. aktualności Polskiego Radia. Trójce pod księżycem. Naszym gościem jest pan Piotr Kościelny, pisarz. Szymek, to pana najnowsza powieść. Smutna, ciekawa, nietolerancja, strach, odmienność. No wszystkie te hasła, które powodują, że się robi nagle chłodno, szaro, mgliście w pomieszczeniu. Czyż nie? To jest mocna historia. Zresztą jak większość wszystkich moich powieści, bo ja staram się opisywać świat taki, jaki jest. Taki, jaki większość z nas stara się nie zauważyć, czyli brudne ulice, smutni ludzie, przemoc, przemoc domowa, przemoc wobec dzieci, patologie, bo też takie rzeczy się zdarzają. I tutaj Szymek tak samo się wkomponował w ten schemat. Jest mroczno, jest smutno, tragicznie. Mówił pan o tej jednej powieści, która cały czas niezakończona poniekąd wydaje się być źródłem wielu innych pomysłów. Czy Szymek, domyślam się, też gdzieś w trakcie pisania tamtej powieści pojawił się ten pomysł, ale wspomniał pan też, że pana zmysł obserwacyjny jest bardzo intensywny, bardzo silny, a więc coś gdzieś, jakieś historie stały, jakaś niezgoda na coś stała za tym, żeby ta książka powstała. Co to było? Tutaj chciałem napisać powieść zarówno dla młodych czytelników, takich młodszych, 16-17-latków, jak i ich rodziców. To miało być coś w stylu young adult, tylko że w stylu Piotra Kościelnego, czyli mroczno, brutalnie, bez lukrowania. No i zacząłem tworzyć, najpierw stworzyłem tytuł, że Szymek, pierwszą scenę musiałem zacząć od czegoś mocnego, czyli zaczęło się od samobójstwa nastolatka i czytelnik razem ze śledczymi musi dowiedzieć się, co spowodowało, że ten młody chłopak postanowił zakończyć swoje życie w tak tragiczny sposób. To jest przejmujące. Każda historia kryminalna, fikcyjna historia kryminalna, gdzie ginie dziecko, 17-latek, no jedni mogliby uznać, że to właściwie już młody człowiek, ale to przecież jest dziecko jeszcze, jest też tak takie ryzykowne dla pisarza, bo czasami ta odporność czytelnika na zbrodnie natychmiast jest już przekroczona i może odłożyć książkę. Nie bał się pan tego? Część czytelników, jak widzę w komentarzach, na grupach, na Facebooku, pisze, że książka była za mocna i musieli czytać ją na raty. Taka ta książka musiała być. Ta książka musi wzbudzić emocje, ona musi pokazać temu czytelnikowi. My możemy udawać, że czegoś takiego nie ma, ale ten czytelnik dostaje taką historię, jaką zamówił u mnie. Moi fani wiedzą, że te książki będą wszystkie mocne, będą brutalne, będą pokazywały świat, jak wygląda w rzeczywistości. Wchodząc w akcję mogą na przykład poczuć zapach, nie wiem, melin. Takie miejsca też istnieją. Zapach nieprzetrawionego alkoholu, zapach potu, zapach papierosów. No ja im to daję. Oni to otrzymują, oni są ciekawi kolejnych historii. Wrzuciłem post w social mediach o tworzeniu nowej historii, no to odzew był naprawdę fajny. Ludzie czekają. Takie przejście przez te mroczne, wyraziste, mroczne strefy naszej rzeczywistości jest trudne, ale pana zdaniem też, domyślam się, konieczne. W jakim celu? No tutaj akurat tworząc historię, nie mam jakiegoś określonego celu, żeby pokazać jakiś problem społeczny. To wychodzi samo w sobie. Gdzieś ta fabuła idzie w taką stronę, że no jest przemoc domowa pokazana, przemoc wobec dzieci, przemoc wobec słabszych, ale z takiego zamysłu przy rozpoczęciu pisania nie ma. Książka po prostu musi być jakaś. Ona nie może być miałka, ona musi tego czytelnika ze sobą porwać, on musi chcieć usiąść i czytać każdą stronę kolejną, żeby dowiedzieć się, co tam się wydarzyło lub co się jeszcze może wydarzyć. Czyli przyciągnięcie czytelnika też trochę brutalnością, ale brutalnością, którą tłumaczy rzeczywistość. To jest też, wydaje mi się, dla pisarza, człowieka, który do dyspozycji ma jednak tylko i aż słowo do pisania przez rzeczywistości, jakże często w ogóle nie, która się nie eksponuje, nie eksplikuje słowem, tylko właśnie zapachem, kształtem, pomrukiem, obrazem, gestem, wszystkim tym właściwie, co jest poza słowem, w swojej brutalności i w swoim kolorycie takim bądź innym, nagle ma to tylko słowo i aż słowo. I jest to ryzyko, ryzyko epatowania brutalnością. I taka dosyć wąska ścieżka utrzymania się w tej brutalności, która jest bliska, która jest zgodna z rzeczywistością, a nie jest epatowaniem tą ciemną stroną świata. Ma pan czasami takie refleksje, że no, to jest wyzwanie dla pisarza, to jest trudne wyzwanie. Niektórzy, a wiemy pewnie pan zapewne, że rzeczywiście no, też z brutalności zrobili takie swoje hasło pisarskie, no ale chyba pana książki do tego akurat nie zmierzają. Moja brutalność jest inna niż brutalność niektórych kolegów po fachu. Ja staram się na chłodno opisywać jak taki narrator dane wydarzenia. Też w pewnym momencie się powstrzymuję, żeby opisać ze szczegółami jakieś, przykładowo, zabójstwo. Pozostawiam tylko na tym, że zaczyna coś się dziać. To jest coś w stylu programu 997, gdzie były rekonstrukcje wydarzeń, jakichś przestępstw i też, no to tylko rekonstrukcja, pokazane nie na chłodno, jak raport policyjny. Często czytelnicy mówią, że moje książki wyglądają jak prosto, sucho i wygląda jakby to był taki typowy policyjny raport odnośnie, że znaleziono ciało człowieka, to ciało wyglądało w taki sposób. I nawet kiedyś Michał Śmielak powiedział, że ja stworzyłem osobny gatunek kryminału, to jest taki kryminał reportażowy bardziej. To jest wyzwanie opisywać takie historie, ale gdzieś świadomość, że pisze to prywatny detektyw, były prywatny detektyw, ale cały czas z aktywną licencją, gdzieś podejrzewam, uwiarygadnia też te wszystkie sytuacje, a też być może ćwiczy nas w też tym zmyśle obserwacji, gdzie człowiek po prostu odruchowo niektóre rzeczy chce pominąć wzrokiem, uchem, a być może nie powinien, żeby ten świat był lepszy. Szymek, to jest najnowsza pana powieść. A co w takim razie się dzieje teraz? Bo wspomniał pan o planach już na portalu społecznościowym, ale proszę zdradzić troszkę więcej tutaj. Ja zawsze pisząc powieści, mam dwie powieści w zapasie, które sobie tak zostawiam. I w przyszłym roku już będą, pierwsza powieść to będzie Nie lat. Będzie to mocna książka, też o nastolatku i w mojej ocenie to moja będzie najlepsza i najmocniejsza powieść. I też chodzi o problem społeczny tutaj, który się pojawi. Nawet wiele razy wspominałem, pracując z panią redaktor nad korektą i redakcją tej książki, ja sam czułem gęsią skórkę, czułem ciarki, że to jest po prostu mocne. Bo takiej książki jeszcze nie napisałem i nawet się obawiam, czy uda mi się taką równie dobrą w mojej ocenie napisać. Jeżeli chodzi o dalsze plany, no to na wiosnę będzie wychodziła książka sensacyjna. To będzie prawdopodobnie kwiecień albo maj. Też kontrowersyjna troszeczkę, ale myślę, że fani sensacji powiedzą, że to jest dobre. Piotr Kościelny, drodzy państwo, pisarz, jest gościem Trójki pod Księżycem. Powoli przychodzi moment, że trzeba skończyć tę rozmowę, a być może sięgnąć po lekturę, być może sięgnąć po te umiejętności obserwacyjne świata, żeby dostrzec więcej wokół nas. Bo gdzieś ja zawsze mam takie przekonanie, że kiedy pojawiają się powieści kryminalne, o których się mówi czasami, że zastąpiły poniekąd funkcję powieści obyczajowej, to jest to gdzieś jakieś takie ukłucie nas, zwykłego człowieka, żeby trochę może uważniej traktować innych, uważniej obserwować świat, bo każde zaniechanie też bywa dołożeniem się do tego zła, które funkcjonuje wokół nas i może brak tego zaniechania być drogą do stworzenia lepszego świata. Co pan myśli, panie Piotrze? Myślę, że tak. Trzeba obserwować bacznie, co się dzieje dookoła. Są ludzie z problemami, których my nie zauważamy, a czasem warto wyciągnąć pomocną dłoń i może przynajmniej unikniemy jednej tragedii. Drodzy państwo, naszym gościem był pan Piotr Kościelny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dobranoc państwu. Dobranoc państwu. Z tej strony Katarzyna Cygler, a audycję wydała Monika Góral. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie. Odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. Dla ciebie o tym.

Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, wybiła godzina pierwsza. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia witam Państwa Michał Grabek-Grabkowski i niniejszym zapraszam na kolejne dwie godziny, które nazywamy Gdzie Grabek mówi dobranoc.